राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 8 अप्रैल 1997 को प्रातः 8:30 बजे सिंथल में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। किसी काम के लिए जाए और वो काम नहीं करे तो जाना निष्फल है। ऐसे ही मानव जीवन केवल अपना कल्याण करने के लिए ही मिला है। यही तनु कर फल विशेष भाई सुजनों, अपने उद्धार करने के लिए ही भगवान ने कृपा कर मानव शरीर दिया है। अरे अपना उद्धार नहीं, इससे एक विलक्षण बात है और एक अलौकिक विचित्र बात है। संसार तो सब मनुष्य के लिए बनाया और मनुष्य को भगवान ने अपने लिए बनाया। भगवान की भूख मनुष्य मिटा सकता है और किसी में ताकत नहीं है। देवता हो बड़े बड़े हो और राक्षस हो, मानो ऊंचे हो नीचे हो, कोई भूत प्रेत पिशाच हो, वृक्ष हो, कीट पतंग गाय भैंस भेड़ बकरी हो, अगर कोई भी भगवान की भूख नहीं मिटा सकता। भगवान के दो तरह की भूख है, एक तरह की भूख ही मिटा देते हैं। जैसे माँ बाप पालन करे तो पालन करे की इच्छा भगवान की है सबकी, वो तो इनका कर देते हैं, परंतु खुद के भूख है उसको नहीं मिटा सकते। भाव के भूखे हैं भगवान, भगवान प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। तो एकाकी नरमते है, इसका अर्थ हुआ भगवान एक लगा जी नहीं लगा। अपनी भाषा में तो आवड़े बोले भगवान ने एक लगा, इस वास्ते अपने लिए मनुष्य बनाया। वो मनुष्य के साथ अपना अपना कर सकता है। भगवान के माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, बेटा नहीं, लुगाई नहीं। तो ये हम लोग बन जाए तो भगवान ने एक अभाव की पूर्ति हो जाए। भगवान के भीतर भूख है वो मिटे, और वो भूख मिटने वाली नहीं है, भूख में आनंद आता है। जैसे रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। रामचरित सुनते हुए जो अघा जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, उन्होंने रस विशेष नहीं जाना, थोड़ा तो जाना है क्योंकि सुन तो आगा ही है, तो कुछ रस रखा ही है, विशेष रस नहीं जाना। विशेष रस जाने तो समुद्र पर श्रवण तुम्हारे समुद्र समाना, कथा तुम्हारी स्वर सही नाना, भरे ही निरंतर हुए न पूरे। ये पूरे नहीं होते, समुद्र नदियों से पूरा नहीं होता, इस वजह से भगवान की कथा से कान जिसके पूरे होते ही नहीं। पृथ्वी ने 10,000 कान माने मांगे, कथा छोड़ते हुए तृप्ति नहीं होती, दो कानों से कितनी छोड़ी जाए तो कौन सी तृप्ति हो गई। ये प्रेम का ऐसा रस है, इसकी तृप्ति नहीं होती और इसमें कमी नहीं आती और घटी नहीं आती और निवृत्ति नहीं होती, प्रतिक्षण नया नया आते रहता है, आनंद आता ही रहता है, विलक्षण ही आनंद। ज्ञान का विशेष अर्थ भरा है परंतु उससे अधिक प्रेम का अर्थ माना है। वो प्रेम का रस ये मनुष्य दे सकता है, वो भाई हो बहन हो इसमें कोई भेद नहीं है, ब्राह्मण लोग क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो ब्रह्मचारी लोग ग्रस्त हो बालपुरदेशी हो हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो बौद्ध हो कोई हो, मनुष्य मात्र उसी पूर्ति कर सकता है। तो मनुष्य भगवान को भी देने वाला है, इन्हें बहुत ही बड़ा ही खराब एक आदत पड़ी लेने की, खाऊ खाऊ आदत, ये डाकी चला है, ये पतन करता है। अगर ये न है देना ही देना है, निरपेक्ष भाव, कौन कैसा है क्या करता है क्या नहीं है, अपने तो सेवा करना है। तो मनुष्य सेवा करने के लिए ही है, सेवा करने से संसार का हित करता है, प्रेम करने से भगवान का हित करता है, और दोनों का हित करने से खुद का हित स्वतः हो जाता है, नहीं तो ज्ञान से अपना हित करता है। तो सबके लिए उपयोगी मनुष्य हो सकता है, भगवान तो है ही, वे तो माता पिता सब कुछ है, पालन करते हैं, पर भगवान के समान दूजा नहीं है। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, ऐसे भगवान को तृप्त करने वाला एक मनुष्य है। भगवान कितना ऊंचा दे देते हैं, हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान का मुकुट मणि, मुकुट मणि बनाने के लिए मनुष्य शरीर दिया। इस तरफ थोड़ा क्या ध्यान देना चाहिए, भाई बहनों ने सोचना चाहिए, भगवान ने कितनी विलक्षण कृपा की है, कितना ऊंचा दर्जा दिया है, कितना अधिकार दिया है, उस तरफ ख्याल करें। तो ऐसा ये दुर्लभ मानव शरीर है, सब जितने लोग हैं ऊंचे नीचे जितने लोग सबकी पूर्ति ये करता है, नरकों की पूर्ति भी यही करता है, 14 लाख की पूर्ति यही करता है, देव लोगों की पूर्ति यही करता है, वैकुंठ की पूर्ति यही करता है, भगवान की पूर्ति यही करता है। तो भगवान की पूर्ति करने के लिए बनाया और करे नरकों की पूर्ति, किधर जाना चाहिए था किधर चला गया, क्या एक विलक्षण अधिकार दिया और काम क्या किया, इस जुड़े क्यों बनानी पड़े भगवान को, नरक क्यों बनाना पड़े, कि गड़बड़ी करता है। तो उसे नीचे सब लोग बनाए, भगवान की पूर्ति करने के लिए बनाया गया है। भगवान किसके साथ खेले बताओ, किसका बेटा बने बताओ, किसका भाई बने, किसका पति बने, किसका पुत्र बने, क्योंकि बनने के लिए मनुष्य है वो, और काम है भगवान को, भगवान बड़ा घाटा है, भगवान घाटे की पूर्ति करे, वो घाटा भगवान का भगत के लिए है, अपने लिए नहीं है, अपने लिए खड़े है। ऐसा शरीर दिया, ऐसा मौका दिया, अगर हम सोचे हैं तो कितना ऊंचा दर्जा हमें मिल सकता है। दो बात हम कहें, दो बात, सेवा तो करें मांगे नहीं, चाहे नहीं कुछ भी सेवा करे, त्रिलोकी पवित्र हो जाए, त्रिलोकी तृप्त हो जाए, पवित्र हो जाए, भगवान खुश हो जाए, कितनी बढ़िया बात है। ऐसा उत्तम अधिकार कहाँ है सिवाय मनुष्य के? ऐसा अधिकार कहाँ मिलता है, किसको मिलता है? ऐसी विचित्र बात है। तो हरेक भाई बहन को सोचना चाहिए कि वो किस अधिकार में है, कहाँ आए हैं और किस लिए आए हैं। तो कहा मेरे जिस काम के लिए जाओ वो नहीं काम करे तो फिर जाना वृथा हुआ। तो ये मानव शरीर में आया है इसके लिए, अगर वो काम नहीं करे और काम में सुंदर बर्बाद कर दे, बड़ी खराब बात है। सज्जनों सजग होना चाहिए, सजग। संसार के है सुख लिए है तो आज तक लिए ही है, उनसे तृप्ति नहीं हुई तो तृप्ति नहीं हो गई अभी। अगर नमूना सब तक ही लिया है, संतों का चाख साख सब छा लिया, माया रस खारा हो, इसका खारा गुटकाता है, समझे? इसमें मिठास नहीं है, अंत में खारा है। विषयेन्द्रिय संयोगात यतद अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमेव। परिणाम पर दृष्टि होती है, सज्जन पुरुष तीक्ष्ण बुद्धि अच्छा विचार अच्छे होते हैं, वो परिणाम देखते हैं, तत्काल को नहीं देखते। तो ये जितना संसार का सुख है, संग्रह का सुख है, मान बढ़ाई का सुख है, आराम का सुख है, आलस प्रमाद का सुख है, घटा ही घटा है इसमें। देखने में अच्छी बात देखती है, नतीजा से बड़ा खराब। तो सज्जनों ये सुख लोलुपता में ही लोलुपता में अनेक जन्म कमा दिए, अनेक, एक दो नहीं, बड़ी भारी हानि कर गई। तो अब चेत करो, बहुत देख लिया, पदार्थों को देख लिया, व्यक्तियों को देख लिया, वस्तुओं को देख लिया, बल को देख लिया, विद्या योग्यता को देख लिया, केवल भगवान के सन्मुख हो जाए। जिसके लिए मानव शरीर मिला है वो काम कर ले। सन्मुख हो जीव मोही जब ही जन्म कोटि अविनाश ही तब ही। गीता ने कहा स्वर्पमप्य से धर्म से त्रायतो महतो भयात्रायते महतो भयात। बड़े भारी भय से रखा गया था, थोड़ा भी अनुसार जी क्या स्वरूपी योग से शब्द ब्रह्माति वर्तते। इतना बड़ा ऊंचा दर्जा मिलता है, दूसरे जनों को मौका मिला है हमारे को। सजग हो जाओ, सजग देख सके, हम देख सके दुनिया को सब धोखे की सी टट्टी है, मिलता कुछ नहीं, बैम मिलता है, मान मिल गया, आदर मिल गया, वाह वाह हो गई, कोरा बैम हुआ है। सच्चे देश लग जाओ, हे नाथ पुकार उठो। समो हम सर्वभूतेषु समत्वम योग निजते पंडिता समदर्शिना। समदर्शिना सब समय सब मनुष्य मनुष्य मात्र, जीव जीव मात्र, परमात्मा मात्र, जगत मात्र। इसमें ये लेने की इच्छा है, खाने की इच्छा है, ये भेद डाल देती है, ये बड़ा विभाग कर देती है। भाई भाई में बैर भेजा, बहन भाई में भेजा, बहन बहन में भेजा, सास ससुर में भेजा, ससुर में भेजा, जमाई ससुर ससुर में भेजा, गुरु चेला में भेजा। अगर ये सेवा करे नहीं चाहे कितना आनंद रहे, कहते महाराज सभी ऐसे तो हम कैसे करेगा। अरे सभी ऐसे होने से आपके करने में मेहनत तो ज्यादा पड़ी, लेकिन लाभ बहुत जल्दी और विशेष हुआ। ये मौका है, भूखे को अन्न देने का बड़ा पुण्य होता है, प्यासे को जल पिलाने का पुण्य होता है। आज स्वार्थी जगत होने से उनका स्वार्थ सिद्ध करने से भी राजी होते हैं। अपना कल्याण करना हो तो जमाना बहुत बढ़िया आया हुआ, इस वास्ते सबकी सेवा बने। सेवा में भी बड़ी सुगम और बड़ी बढ़िया ऊंचे दर्जे की सेवा है, किसी को कष्ट न पहुंचाना। ये एक आशीष की बात है, वनवासियों ने कहा ना, भरत जी महाराज गए चित्रकूट, तो कहा महाराज हमें सबसे बड़ी सेवा हमारी ये है, आपका कपड़ा है, वस्त्र है, भाषण है, चीज है, सब जगह पर हम चोरी नहीं करेंगे, हमारी बड़ी सेवा है, लेकिन भाषण भाषण चोरी तो यहाँ से भी दिखे मामूली, पर वास्तव मामूली नहीं है, गहरा विचार कोई मामूली नहीं है सेवा। आप लोग जितने भाई बहन बैठे हैं ये विचार करें, किसी को हम दुख नहीं पहुंचाएंगे, बड़ा ऊंचा दर्जा होगा, बहुत ऊंचा दर्जा, हमारा दुख नहीं पहुंचाएंगे, बहुत ऊंचा दर्जा। गीता में आया है परम योगी का लक्षण, परम योगी, परम योगी कौन है, आत्मपरमी है सर्वत्र, समम पश्यति योगिन, सुखम व यह दुखम, सहयोगी परमो मत, परम योगी हो तो परम योगी का तात्पर्य क्या, कैसे परम योगी हुआ, गीता का अर्थ महाराज जो देखते हैं बहुत विस्तृत दिखता है, बड़ा अनुभव दिखता है। परम योगी कैसे हुआ, कहता आप जैसे शरीर की रक्षा हम करते हैं, शरीर का पालन पोषण करते हैं, उसमें भी से यह लखन सी रघुवीर ही जिमी अविवेकी पुरुष शरीर है, अज्ञानी जैसे शरीर की सेवा करे शरीर की, तो ये उपमा देकर सेवा बताई, इसमें बड़ा गहरा भाव है, दुख नहीं पहुंचाने का है, क्या हुआ ध्यान भाव, हम सब लोग अपने अपने शरीर की तरफ विचार करो, सुख नहीं मिले, आराम मिले नहीं तो कोई दुख तो न मिले, कम से कम दुख तो नहीं मिले, दुख न मिले इसे कम से लेगा, सुख मिले तो विशेष बात है, पर कम से कम कम से कम कम से कम दुख न मिले, तो हमारे द्वारा किसी को दुख नहीं मिले तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, सबके साथ में एकता हो जाएगी, जो शरीर के साथ एकता है, ये अलग पड़ा है ना, व्यक्तित्व ये नहीं रहेगा, व्यक्तित्व नहीं रहने से कल्याण हो जाएगा, किसी को कंचित बात भी कष्ट ना पहुंचे, दुख ना पहुंचे, तन से तन कर मन कर वचन कर दे तन का हो दुख, तुलसी पातक जरूरत है देख तो उसके दुख, सदनो बहुत बड़ी कीमती चीज है ये, शरीर से दुख नहीं दे, वचन से दुख नहीं, मन से भी किसी का बुरा न चाहे, किसी के साथ खटपट नहीं, तो दुख न देने मात्र से आराम देना आप ही होगा, दुख देने मात्र से आपका व्यक्तित्व नहीं रहेगा, आपका स्वरूप व्यापक हो जाएगा, जैसे शरीर के किसी अंग को भी हम कष्ट देना नहीं चाहते, ऐसे संसार में किसी को हम कष्ट देना नहीं चाहते, तो जैसे शरीर हमारा ऐसे संसार मात्र के साथ अपनापन हो जाएगा, किसी को कभी कष्ट न हो, क्या अपने शरीर को कोई शरीर को शरीर से दुख देता है, वाणी से दुख देता है, मन से दुख देता है, किसी चेष्टा से दुख देता है, जान करके किसी तरह से भी शरीर को दुख देता है क्या, ऐसे किसी को दुख न दिया जाए, किसी के प्रति भी कोई कड़वा विचार कड़वा भाव न रखा जाए, तो सब जगह आपकी स्थिति हो जाएगी सामान, समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते, योग की प्राप्ति हो जाएगी, इतनी विचित्र बात है, सेवा है, तो सुख पहुंचाना है स्वाभाविक, अपने शरीर को सुख पहुंचाना है, उपकार करना है, ये भाव नहीं होता कि शरीर की सेवा करें कल्याण हो जाएगी, सेवा करनी है मेरे को सावधान रहना जरूरत नहीं, स्वाभाविक ही सुख नहीं पहुंचे तो भाई कम से कम दुख तो न पहुंचाओ, वज्रम क्षेप से कहीं जलते हैं कश्य है, तो केवल ये भाव मनुष्य भी धारण कर ले, कितनी लक्षण बात है, तो मानव शरीर सफल हो जाए, मनुष्य कर सकता है ये भगवान की सेवा, देवताओं की सेवा, ऋषियों की सेवा, मनुष्यों की सेवा, पशुओं की सेवा, पक्षियों की सेवा, जल चल थल सबकी सेवा कर सकता है। किसी को कष्ट नहीं देना, ये तो मात्र प्राणी के साथ कर सकता है। निर्वत भाव बना तो आपका स्वरूप व्यापक हो जाएगा। सहयोगी परमो मत, भगवान ने उस योगी को परम योगी कहा है, श्रेष्ठ योगी, उत्तम योगी बताया है। सीधी सारी बात, इसमें ना कोई खर्चा लगता है, ना परिश्रम पड़ता है, ना आपकी योग्यता चाहिए, ना विद्या चाहिए, ना आप कला चाहिए, कर्ण में चाहिए, ये कर्ण में योग्यता भी चाहिए, विद्या भी चाहिए, बल भी चाहिए, वस्तु भी चाहिए, कर्ण है। दुख न देने में क्या चाहिए बताओ? कोई वस्तु की जरूरत नहीं, कोई योग्यता की जरूरत नहीं, कोई विद्या की जरूरत नहीं, कोई परिश्रम की जरूरत नहीं। ये बड़ी बात होती तो मुफ्त मिलती है। अपने जीवन में भी अन्न मिलता है, जल मिलता है, तो उन दोनों में जल की जरूरत ज्यादा है तो अन्न से जल सस्ता रहता है, और जल से भी जरूरत ज्यादा है श्वास की तो हवा सब्जी भी मिलती है। आवश्यक चीज सस्ती रहती है, परमात्मा सबको खुले मिलते हैं, तो उसकी परिश्रम नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई परिस्थिति की जरूरत नहीं। सेवा में परिस्थिति चाहिए, प्यासे को जल चले, भूखे को अन्न देना, नंगे को कपड़ा देना, किसी को दुख नहीं देना, क्या परिस्थिति जरूरत है? क्या अपने क्या योग्यता की जरूरत है, क्या पात्रता की जरूरत है, क्या अवसर की जरूरत है, क्या जरूरत है? भाव सदाइए, वो सबको प्यारा हो जाता है। जैसे अंग हमारा सभी प्यारे लगते हैं, चाहे पैर से पैर, हाथ हो, माथा हो, कोई हो, इसको दुख न पहुंचे, कष्ट न पहुंचे। इस तरह से सर्वे भगवंत सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यंतु, किसी को दुख न हो भाव, हमने कुछ नहीं करना, किसी के दुख में निमित्त नहीं बनना, अपने स्वाभाविक शांति, स्वाभाविक आनंद है, स्वाभाविक प्रेम है, ऐसी विलक्षण बात है। विश्वास सर्वभूति हित रहता रहती है, प्रीति मन की भावना, किसी को कष्ट न पहुंचे, सुख पहुंचे भावना, ये बड़ी और है, मन दुख न पहुंचे की भावना, कितनी बढ़िया बात है। अपना मानव जीवन सफल हो जाएगा, नहीं तो मनुष्यता नहीं रहेगी भाई। भजन बिना हीरो सो जन्म गया, भजन करना ये किसी को दुख देने वाला बड़ा भजन है, किसी को कष्ट नहीं देना। भाव क्या होगा? भाव तो सुख ही पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंच, दुख नहीं पहुंचाने से दो अवस्था होगी, किसी को कुछ नहीं कहेगा, साफ निकम्मा रहेगा, अथवा सेवा ही करेगा, और करेगा क्या? तो स्वाभाविक चेष्टा के द्वारा सेवा होगी, उसको करनी नहीं पड़ेगी, अगर करनी नहीं पड़े तो करते तो ईमान नहीं आएगा, और करनी नहीं पड़े तो फल इच्छा भी नहीं होगी, करना नहीं पड़े तो आसक्ति भी नहीं होगी, पूरा कर्म योग घट जाएगा, तो मानव जीवन सफल हो जाएगा। ये बात है सर्वभूति तीरता स्वाभाविक, बड़ी आनंद की बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण।